Okay. Vamos a ler esta peciña de obra de poética da nosa Luisa Villalta, que a quen se lle adica, van a adicar as letras este ano. Oi, a la CSETE, bueno. Pero que para nosa letra galega se todo durante todo. Sí, bueno, nosa non temos problema. Deste libro que presentou precisamente Armando Requeixo, que nos sirve de traballo de poesía reunida, Luisa Villalta, Pensar en Escuro, vamos a ler precisamente esa poesía, Pensar en Escuro. Muy ben. Pensar en Escuro. Como un muro de sombra inmerecida. Do outro lado o sol, sempre o outro lado, lonxe, infinitamente lonxe. Desta xanela a que rebota estremecida a confusión que por min padece o ar, e as ausencias que proxecto como sombras dalgún min que eu non decido. Pensar, pensar como en lexión de criaturas espantosas que arrebatan as explicacións máis simples da loucura. E é así, porque a razón é tráxica, como tráxico é calquer fin último, calquer destino ao que se aboca a vida. Luisa Villalta, Pensar é Escuro. Pensar é Escuro. Poesía reunida que nos fixo chegar a Armando Requeixo, unha edición extraordinaria. Estupendo. Que... verémolo precisamente o día 25 de maio, que virá a... aquí. A saudade, concretamente. Claro. Bueno, eu coido que xa teremos que despedirnos, non? Sí, vamos a despedir por hoxe. Sí. Deixamos que continue a música e... exactamente. Vamos a lá. Veña. Bueno, amigas e amigos, hasta aquí o programa Galegos Novais en Radio San Boi. Lembrade que seguir nesta mesma sintonía Radio San Boi 89.4 da FM. Así que, señoras e señores, Xulio... queridos ointes, ata o vindeiro xoves, se dus quer. Que teñen unha feliz semana. Exactamente. E a noite sexo voso descanso e a rúa a vosa liberdade, de co xoves que ven.